مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، اس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عید سے ایک روز قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں، بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے، انہیں دھو لو، کل پہن لینا. نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے. بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں. بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں. یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے، بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا بھی دل بھر آیا. آپ نے خازن کو بلا کر فرمایا، خازن وزیر مالیات، فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو. خازن نے عرض کی، حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، جزاک اللہ، تو تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اس حکایت کو کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں، اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر غریب مسکین خلیفہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی۔ آپ کے خازن بھی کس قدر دیانت دار تھے اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیش کی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہم کو یہ بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پیش کی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی پیش کی تنخواہ لے رہے ہیں، آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو کام کاج کے قابل بھی رہیں گے یا نہیں۔ ظاہر ہے انسان حادثے یا بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاطوں بھرا مدنی ذہن عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کو یاد کر لینے اور سمجھ لینے کی سعادت عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر۔ اسی طرح یہ ماہ رمضان بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ابھی چند ہی لمحات رہ گئے، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ باب المدینہ میں آدھا گھنٹہ کم و بیش رہ گیا، اور نہ جانے کہاں کہاں تو رمضان رخصت ہو چکا ہوگا، اور آج کوئی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی رہ جانے کی، بس جانا ہی ہے اس کو۔ پھر جب گزر جائیں گے ماہ 11، اس کی آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ ماہ رمضان ہمیں مغفرت اور رحمتوں کی بھیک دینے کے لیے آیا، مگر ہم غفلت کی چادر تانے سوئے رہے۔ یہ آخری لمحات ہمیں ہمارے رب کریم کے کرم سے نصیب ہو رہے ہیں۔ آؤ آؤ، عزم کر لیں اس ماہ رمضان کو راضی کر کے رخصت کریں، اور اس عزم کے ساتھ اس کو رخصت کریں۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ پکا عزم کرو، اس عزم کے ساتھ اس ماہ رمضان 1433 ہجری کے اس مقدس مہمان کو رخصت کرو کہ اب فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے، جہاں جہاں موقع ملا درس و بیان میں بھی حاضری دیا کریں گے۔ ہم دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے مدنی ماحول سے، جس نے ہمیں ماہ رمضان کی حقیقی قدر کا ذہن دیا، اس کے رخصت ہونے کا حقیقی ذہن دیا کہ کیسا غم کرتا ہے عاشق رسول اس کے رخصت ہونے پر، اور ہمیں اتنا پیارا مدنی ماحول عطا کیا، ہمیں اتنی پیاری مدنی سوچ عطا کرا یہ مدنی ماحول اور یہ مدنی چینل، جس نے پورے ماہ رمضان میں ہمیں نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہی رہا ہے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، مختلف انداز سے۔ اس مدنی چینل سے ہر دم وابستہ رہیے، اور آئیے اس ماہ رمضان کی، 1433 ہجری کے ماہ رمضان کی، امیر اہل سنت کے ذریعے توبہ بھی کرتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ باپا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں،

کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ میں تجھ کو گزارا, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, حشر میں ہم کو مت بھول جانا, واسطہ تجھ کو میرے نبی کا, حشر میں ہم کو مت بھول جانا, ہمیں بخشوانا روز محشر, ہمیں بخشوانا رمضان روز محشر, ہمیں بخشوانا محشر, ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان, حسرت ماہ رمضان کی رخصت قل قلبِ عشاق پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ گئے ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان لو سلام آخری اب غمارا الوداع الوداع ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ریاست کچھ نہیں نے عبادت کچھ نہ کی غم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاح یا رسول اللہ رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاح یا رسول اللہ میں سوتا رہے گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا تارے دارا میری بخشش کا سوا یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا سوا یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اجرنی من النار. اللهم اجرنی من النار. اللهم اجرنی من النار. میں سوتا رہ گیا ہائے غفلت کی چادر تان کر اکثر گزارا غفلتوں میں سارا رمضان ہے میرے اللہ. ابھی آخری کریوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے میرے رب کریم. تجھے رحمت للعالمین کے رخ روشن کا واسطہ دے رہے یا اللہ. تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غم رمضان کا واسطہ. جن جن تیرے نیک بندوں نے غم رمضان اختیار کیا رب کریم ان نیک بندوں کا واسطہ. خلفاء راشدین اور اہل بیت کا واسطہ اے رب کریم. ہم آگئے بولا تیری بارگاہ میں آگئے. اب رمضان جا رہا ہے بولا یہ پیارا رمضان جا رہا ہے بولا یہ میٹھا رمضان جا رہا ہے بولا. اب رہنا جائے بولا اب رہنا جائے بولا اے بولا اے ہمیں رمضان دینے والے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے. ہماری کسی غفلت تو کسی گناہ نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. مدری چینل پر تیرے بندے بندی حاضر ہیں. ہم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے. ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ. ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے. بولا دیکھ رمضان جا رہا ہے سورج کو بولا بولا ہے معاف پس لو کرم سے خطا یا رب معاف پس لو کرم سے ہو خطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ. عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ مجھے نہائی عبیدوں سے یہ متقفین تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، مانا مولا نفس و شیطان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر مولا یہ آخری لمحات ہے، سب حاضر ہے، سب حاضر ہے، اے اللہ کوئی خالی نہ جائے مولا، کسی کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ جتنے بھی عاشقان رسول مدنی چینل پر تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی خالی نہ لوٹے، بیمار بھی آئے ہیں، پریشان بھی آئے ہیں، دکھی بھی آئے ہیں، قرض دار بھی آئے ہیں، لاچار بھی آئے ہیں، بے بس و بے کس بھی آئے ہیں، مریضوں کے نمائندے بھی آئے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے بھی آئے ہیں، بے روزگار بھی آئے ہیں، خوف و دہشت کے شکار بھی آئے ہیں، اے مولا طرح طرح کے دکھی پریشان آئے ہیں، اے رب کریم آخری لمحات رہ گئے، آخری لمحات رہ گئے، اللہ پر غیب کے خزانے کھول دے، اپنی رحمت کی نظر کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے مولا، آمین آمین آمین آمین، یا الہ العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری بے حساب بخشش کر دے، کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں ہمارے پاس جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ان کے صدقے میں جن کے اچھے عمل ہیں ہم قبول کر لیں مولا، الہ العالمین اگر آج بھی ہم محروم لوٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، الہ العالمین تیرا در تو وہ در ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا، الہ العالمین ہمیں مغفرت کی بھیک سے نواز دے میرے مولا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے مولا، ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے، تباہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بربادیوں سے بچا لے، اے الہ العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بال بچوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، الہ العالمین دعوت اسلامی والوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے مریض اچھے ہو جائے، قرض دار بارے قرض سبکدوش ہو، بے روزگار رزق حلال پائیں، الہ العالمین جو جائز تمنائیں لائے ہیں سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، الہ العالمین یہ جہنم سے آزادی کا اشرا تھا، جہنم سے ایسے ایسوں کو رہائی ملی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اور اے اللہ سارا مہینہ یہ مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوئے، آخری رات آ گئی، آخری رات سارے مہینے جتنے آزاد کیے گئے بخشے گئے، الہ العالمین اب نہیں جانتے کہ ان میں ہمارا نام ہے یا نہیں، الہ العالمین اگر ہمارا نام نہیں ہے، اے اللہ ان آخری لمحات میں ہی ہمارا نام شامل کر دیا جائے، الہ العالمین ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہمیں بے حساب بخش دیا جائے، صدقہ پیارے کی حیا کا، صدقہ پیارے کی حیا کا، صدقہ پیارے کی حیا کا، کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش میں پوچھے لجا ایک اور لجانا کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا، کہ نہ لے مجھ سے حساب تو ناراض ہوا میری ہلاکت کو گی ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا جنت میرا ہو یہ کرم کرتے تو جنت میرا ہو یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہماری اندھیری قبر کو جگمگا دینا۔ الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقبول دعاؤں کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں مستجاب فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت ہمارا ایمان سلامت رکھ لے، برے خاتمے سے بچا لے میرے مالک، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخری وقت ہمارے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے تم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے تم یا عطا سے، مسلمان عطا تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی پر خاتمہ یا الہی، پر خاتمہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی